młoda kapusta 50% taniej. 2,49 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Program trzeci po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Witamy. Przed nami popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Jest 18 dzień maja, poniedziałek. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają obchody setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Za chwilę relacja z Wadowic. Szpitale jednoimienne mają powoli wracać do normalnej pracy. Najszybciej tam, gdzie jest najmniej zakażeń. Pierwszy raz od epidemii kandydatów na kierowców egzaminuje WORT na Pomorzu. Para prezydencka oddała hołd Janowi Pawłowi II w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Andrzej Duda razem z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzili Wadowice. Od rana do rodzinnego miasta Karola Wojtyły przyjeżdżają również setki pielgrzymów. Z Wadowic Paweł Pawlica. Andrzej Duda razem z małżonką zwiedzali muzeum w domu rodzinnym Karola Wojtyły, modlili się w wadowickiej bazylice i złożyli wiązankę kwiatów przed pomnikiem papieża na rynku. Na placu zgromadziło się około 100 pielgrzymów, którzy od rana przyjeżdżają do Wadowic. Jan Paweł to nasz przewodnik, nasz najważniejsza osoba. Podziękować za Jana Pawła II, za jego pontyfikat, za to wszystko, co dla nas uczynił, dla Polaków. Chcieliśmy być blisko, bo Jan Paweł II jest dla nas wielkim autorytetem i wzorem do naśladowania. Do Wadowic przed 16 przyjedzie również premier Mateusz Morawiecki. Złoży wieniec przed pomnikiem papieża. Zarówno premier i prezydent wezmą udział we mszy świętej o godzinie 17 w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od 1 czerwca szpitale jednoimienne będą przywracane do normalnej pracy. Powrót do funkcjonowania sprzed epidemii rozpocznie się w tych placówkach, gdzie jest najmniej nowych zakażeń i nowych pacjentów. Joanna Stankiewicz. Na 11 tysięcy łóżek w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych jest leczonych 2200 pacjentów. Są województwa, gdzie w szpitalach hospitalizowanych jest kilkunastu chorych z koronawirusem, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. W Lubuskim na 200 łóżek jest dwóch pacjentów, w Warmińsko-Mazurskim na 170 blisko łóżek jest 17 pacjentów. Dlatego w województwach, gdzie jest najmniej zakażonych koronawirusem, od 1 czerwca szpitale jednoimienne sukcesywnie będą przywracane do normalnego funkcjonowania, dodał szef resortu zdrowia. Ważniejsze już jest teraz, żeby one wracały jak najszybciej do normalnego funkcjonowania, żeby pacjenci mogli mieć diagnostykę, profilaktyczne badania, operacje planowe. Minister zaznaczył, że powrót do normalnego funkcjonowania nie oznacza likwidacji tej sieci szpitali. Pozostają oczywiście oddziały zakaźne, gdzie jest jeszcze sporo wolnych łóżek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Egzamin na prawo jazdy z reżimem sanitarnym. Tak jest w Słupsku. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na Pomorzu wznowił działalność. Obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. Jedynie na czas bezpiecznej weryfikacji tożsamości przez egzaminatora proszona jest osoba egzaminowana o to, żeby na chwilę odsłoniła maseczkę czy też inny element przykrywający twarz i usta. Warunkiem wejścia do budynku jest odkażenie dłoni. Mówił dyrektor WORD-u Piotr Tomaszewski. Kandydaci na kierowców na możliwość zdania egzaminu w Słupsku czekali od połowy marca. Czekałyśmy 2 miesiące, 2,5. To długo. Maseczki, dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury, wszystko przestrzegane. Jest bardzo odstępy tam w środku. Maseczkę mam, rękawiczki, ale weszą mi wyszą, bo jestem tak przerażona, że nie chcę na razie patrzeć tam na nic. WORD w Słupsku szacuje, że z powodu epidemii stracił prawie 500 000 złotych przychodu. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik krytykuje wypowiedź kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego na temat telewizji publicznej. Michał Wójcik mówi, że doszło do złamania wszelkich standardów. To co to znaczy, że polityk mówi przedstawicielom czwartej władzy, że zlikwiduje media, bo jemu są nieżyczliwe, bo źle o nim mówią, może źle go pokazują. No to jest rzecz niesłychana. Przecież wiadomo, że media są bardzo różne, cały koloryt ich polega i pluralizm na tym, że reprezentują bardzo różne stanowiska. Poszło o te słowa Rafała Trzaskowskiego. Pieniądze, które idą dzisiaj na propagandę, na partyjną telewizję, powinny zostać przeznaczone właśnie na zdrowie. Na nasze szpitale. W miejsce obecnej telewizji powstanie nowa telewizja publiczna. Bez TVP Info, bez wiadomości, bez publicystyki politycznej, bez tego wszystkiego, co dzisiaj tak zatruwa nasze życie publiczne.

Msza Święta przy Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997 roku. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, najbardziej podstawowym. Bóg mówi, nie będziesz zabijał. Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezwronnych, zasługuje na miano barbarzyńskie. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe, Kościół wierny misji otrzymanej od Chrystusa, mimo słabości i niewierności wielu swych synów i córek, konsekwentnie wnosił w dzieje ludzkości wielką prawdę o miłości bliźniego, łagodził podziały społeczne, przekraczał różnice etniczne oraz rasowe, pochylał się nad chorymi, nad sierotami, nad ludźmi starymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi. Uczył słowem i przykładem, że nikogo nie można wykluczyć z wielkiej rodziny ludzkiej, że nikogo nie wolno wyrzucać na margines społeczeństwa. Jeżeli Kościół broni życia nienarodzonego, to dlatego, że pochyla się także z miłością i troską nad każdą kobietą, którą ma rodzić. Ze szczególną miłością i troską. Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas. Ale odpowiedzialność ta w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest, jak pisze Gaudium et Spes, wspólnotą życia i miłości. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. 12 minut po godzinie 15. 100 lat temu w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, który został świętym. Dziś do 19 wspomnienia z długiego pontyfikatu, ale także pytania o to, czego papież Polak zdążył nas nauczyć. Wspomnienia, jak wiadomo, mamy bardzo różne. On zjednał sobie młodych ludzi, w ogóle ludzi tym, że kiedy przyszedł do parafii, to zawsze przed niedzielną mszą świętą stał przed kościołem i wszystkich wchodzących witał, podając im rękę. A jak zauważył kogoś młodego, studenta, studentkę, zachęcał, zapraszał ich do chórku, który chciał stworzyć. Wtedy jeszcze msza święta była w języku łacińskim. Potem się to rozwinęło, aż w końcu przerodziło się w tak zwaną rodzinkę. Co jeszcze przed nami w popołudniowej audycji? Zapraszamy do Trójki. Wygasła wieloletnia umowa między Gazpromem a spółką Europol Gaz na tranzyt rosyjskiego gazu gazociągiem jamalskim. Jeszcze kilka miesięcy temu rosyjskiemu monopoliście gazowemu Gazpromowi wydawało się, że będzie mógł dyktować warunki finansowe tranzytu, ponieważ liczył na szybkie zakończenie budowy drugiej nitki rurociągu Nord Stream biegnącego po dnie Bałtyku. Na razie jednak gazociąg północny nie został dokończony i nie wiadomo, kiedy się to stanie. Dziś zmieniają się zasady korzystania z transportu publicznego. Autobusy będą mogły zabierać większą liczbę pasażerów, o czym przed 16 w rozmowie z Marcinem Gromadzkim. Górale bardzo liczą na turystów. Nie tylko zresztą Górale, małopolska organizacja turystyczna wirtualnie otworzyła letni sezon turystyczny. Chcemy w tym roku przede wszystkim uwagę Polaków skierować na nasz krajowy rynek. Morze, góry, jeziora, kulinarne doświadczenia, także na zabytki wspólnie z rodziną, samochodem, rodzinę wybierzmy się na poznawanie Polski. Po 16.40 wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur o najnowszej wersji tarczy antykryzysowej, o ostatnich zmianach przyjętych przez Sejm, a dziś także o ograniczeniach prędkości na niemieckich autostradach. Gdyby tak to dokładnie przebadać, mogłoby się okazać, że w Polsce ludzie już dzisiaj jeżdżą szybciej niż na niemieckich autostradach. No ale jeśli Niemcy wprowadzą limit, to polskie autostrady wraz z bułgarskimi, o ile dobrze pamiętam, będą najwyższe limity prędkości w Europie miały. Będziemy liderem. Po 18.40 reportaż Doroty Bonieckiej-Górny niezastąpiony. Wspomnienia tych, którzy znali papieża Jana Pawła II. Ksiądz Jacek Ozdoba. Ze wschodu wędrowali do Polski, do Krakowa repatrianci, ogołoceni ze wszystkiego przez Związek Radziecki. Karol Wojtyła wtedy miał tylko dwie koszule. Jedną z nich dał repatriantowi, drugą musiał prać, nieraz nie wyschła i wilgotno na siebie wkładał. Niezastąpiony reportaż Doroty Bonieckiej-Górny dziś w Trójce po 18.40. To już kwadrans po godzinie 15. Czekamy na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19. A to już Anna Wa i Andrzej Zaucha. Przenoszona z modlitwy do modlitwy, oszukiwana, która była bardziej wiarą kupców, która przenosiła góry, sensowna tylko w godzinę śmierci, z którą się urodziłem, ale której nikt nie mógł zachować przy życiu. Tarcza i kurtyna, tarcza i kurtyna. To Anna Wam i Andrzej Zaucha. Program trzeci, 19 minut po 15. To on jako kierowca zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na konklawę, które przesądziło o jego wyborze na papieża. Historyczny moment przekroczenia bram Watykanu uwieczniła francuska telewizja, a w swoim filmie Z dalekiego kraju te zdjęcia wykorzystał Krzysztof Zanussi. Widać tam trzy osoby: kardynała Wojtyłę, księdza Stanisława Dziwisza oraz brata Mariana Markiewicza, który później był współpracownikiem, bliskim obserwatorem życia pracy papieża. Tak wspomina tamte wydarzenia. Gdy przyjechał na to konklawę październikowe, no to już nie był ten sam kardynał. Już się widziało, znaczy czuło się, coś się będzie działo, bo on był taki inny, jakiś taki skupiony, zamyślony. Dawniej w kaplicy zawsze był na ostatnim klęczniku i zawsze myśmy wchodzili, to podniósł rękę, zasalutował, pozdrowił. A wtedy był tak zamyślony, taki jakiś skupiony, że to myśmy tu już wyczuwali, że to już jest pewnie ten czas na słoweńskiego papieża, bo zachowanie było jego odmienne niż wcześniej, kiedy przyjeżdżał. Chociaż de facto ja już myślałem, że zaraz po Pawle VI przejmie ster kościoła. No, nawet pytałem wtedy księdza kardynała, jak przyjechał na pierwsze konklawę, czy zostanie papieżem. Uśmiechnął się, mój Marianku, Duch Święty wskaże. 13 jeszcze była msza do Ducha Świętego z udziałem wszystkich kardynałów, którzy byli, po prostu mieli brać udział w konklawę. No i wtedy była taka historia, jak wróciliśmy do domu, do kolegium, a myśmy sobie tak po góralsku gwarzyli, no i mówi do mnie: Marianku, a ostrzyk byś mnie, żebym jakoś wyglądał na tym konklawę. No i nożyczki poszły w ruch i głowa gotowa, także potem chwaliłem się wszystkim, że pierwsze fotki papieża, no to moja fryzura, którą ja uczyniłem. Był taki ludzki, normalny, przez tą swoją normalność, swoim postępowaniem stał się wielki. No i to był papież spraw ludzkich, bo jego wszystkie sprawy interesowały. W zasadzie nie podnosił głosu, ale gdy chodziło o życie, o obronę życia, wtedy podnosił głos. Tak samo jak w Polsce był, też nieraz głośniej podniósł głos, jak chodziło o ojczyznę, mówi: to jest matka moja, trzeba dbać, ojczyzna, matka moja. Te słynne słowa: niech stąpi duch, który odnowi oblicze ziemi. Działo się wtedy wiele w naszym państwie. I szkoda, no tak mówimy, szkoda, że go nie ma między nami, ale on jest z nami i patrzy z góry, z okna niebieskiego, jak w tej Polsce się tutaj to dzieje. To nie zawsze jest dobrze. Także myślę, że dobrze było wrócić do encyklik, do adhortacji, do przemówień Ojca Świętego. We wszystkich domach mamy te albumy, piękne zdjęcia i są przemówienia, no ale co z tego, na półce ładnie wyglądają. A trzeba by coś wrócić, poczytać i zastosować w życiu. Potem, chociaż mnie nie było w Rzymie, no to zawsze miałem kontakt, czy to pisemny, bo pisałem zawsze jakieś życzenia na święta, czy jakieś tam czasem prośby. No jak bywałem w Rzymie, czy to z pielgrzymami, czy biskupami, czasem też, no jeździłem często do Rzymu, no zawsze się spotykałem z Ojcem Świętym, a on zawsze w żartach mówi: no tak, to jest ten winowajca, co mnie tu przywiózł i zostawił. Ja raz tak żartuję, że jakby święty Piotr miał problem, czy mnie do nieba wpuścić, to będę patrzył, gdzie stoi Ojciec Święty i mu pokiwam, że tu jestem. On mnie zawsze w tłumie rozpozna, to też pewnie powie Piotrowi: święty Piotrze, pójrzę tego Marianka, znam go. Wspomnień brata Mariana Markiewicza wysłuchał Marcin Pośpiech. 22 minuty po 15. zd3@polskieradio.pl 7 trójek na początku, 22. Beverly Craven. Clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you'll wait for me, 'cause I'll be safe. Panie Wojciechu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Nie wiem, czy mam jeszcze raz powtórzyć to, co powiedziałem, czy to już jest materiał nagrany, więc może od początku. Nie, zawsze. Telefony są na żywo, słucham pana. Od początku? No bardzo proszę. No ja Ojca Świętego późniejszego, najpierw to nie wiedziałem, kto to jest w ogóle. Poznałem się koniec lutego 83 roku, gdy byłem w kadrze polskich juniorów w Narciarstwie Alpejskim. Mieliśmy treningi na Kasprowym Wierchu, no i w Zakopanem mieszkaliśmy. I w pewnym momencie, na którym przystanku, nie umiem dzisiaj powiedzieć dokładnie, na którym, to były te słynne ogórki z koszami, gdzie złodzieje kradli narty. Kto pamięta, to wie, jak to wyglądało. No, wsiada potężny mężczyzna w kurtce pikowanej, granatowej, czapka taka w tym stylu, który wtedy obowiązywał, z jakimś klinem takim kolorowym. No i wszedł potężny mężczyzna. Ja byłem gówniarzem wtedy, to ja miałem 15 lat. I on nas wszystkich błogosławił. Szmer po autokarze poszedł taki po tym ogórku. O, biskup, to biskup. No to zapadła cisza. Myśmy nie wiedzieli, naprawdę nie wiedzieliśmy, kto to jest. Ubrany normalnie, jak narciarz, narty. No i kiedy panie Wojciechu, się okazało, kto to jest? Zaraz powiem. Okazało się, że no wzięliśmy w Kuźnicy do kolejki na górę. Narty miał, o czym chcę powiedzieć, miał nasze polskie narty, rysy, tak zwane plastiki, z żółtym spodem, kofiks żółty, czarne. Do dzisiaj mam takie narty nieokute jeszcze nowe, które mówią, papież na takich jeździł, pamiętam, dwumetrowe. Panie Wojciechu, ale trzyma nas pan w sporej niepewności, aby zmierzajmy do końca, do puenty tej pięknej skądinąd opowieści. Już wracam, może opuszczę parę faktów. I myśmy zaczęli trening, czyli taki tradycyjny, jak to sportowcy robią, rozgrzewka, to wszystko. Papież obok nas na Kasprowym Wierchu też rozruszał. No i my swoje zajęcia, ale w trakcie zajęć obserwowało się, jak ten potężny gość, bo to był potężny człowiek dla mnie wtedy. A radzi sobie na nartach. Jak on pięknie jeździł na nartach, stylową, tak zwaną zakopianką. Tego teraz nikt nie wie, ci karwing wszyscy uprawiają. No tak, ale a wtedy... Jako ratownik GoPru byłem na zabezpieczeniu wszystkich pielgrzymek papieża. Mam miłe wspomnienia i nie był tylko i wyłącznie takim zwanym księdzem od konfesjonału, tylko to był człowiek, który żył ze społeczeństwem. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za to wspomnienie. Tu program trzeci Polskiego Radia, 27 minut po godzinie 15. Od wczoraj, proszę państwa, rosyjski gaz płynie przez Polskę na unijnych zasadach. Po 25 latach wygasł kontrakt na tranzyt błękitnego paliwa gazociągiem Jamał Europa. A więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. O tym, że Polska nie zamierza zawrzeć nowego długoterminowego kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu, wiadomo było już od kilku lat. Iż w 2018 roku pełnomocnik polskiego rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oświadczył, że zapisy umowy zawartej z Rosją w 1995 roku i przedłużonej w 2010 narażają nasz kraj na wielomiliardowe straty. Jednocześnie kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli wskazywały, że umowa polsko-rosyjska na tranzyt gazu rurociągiem Jamał Europa była niekorzystna finansowo dla naszego kraju. Jeszcze kilka miesięcy temu rosyjskiemu monopoliście gazowemu Gazpromowi wydawało się, że będzie mógł dyktować warunki finansowe tranzytu, ponieważ liczył na szybkie zakończenie budowy drugiej nitki rurociągu Nord Stream biegnącego po dnie Bałtyku. Na razie jednak ze względu na protest Polski i Stanów Zjednoczonych, a także wątpliwości Komisji Europejskiej i rządu Niemiec, gazociąg północny nie został dokończony i nie wiadomo, kiedy się to stanie. Mówią o tym również rosyjscy eksperci, którzy próbują robić dobrą minę do złej gry. Można iść do sądu albo próbować obejść zakazy, sugeruje rosyjski analityk rynku surowcowego Wiktor Markow. Wydaje mi się, że Gazprom rozpatrzył wszystkie za i przeciw i ma jeszcze warianty, które pozwolą na zakończenie budowy tego gazociągu. Z kolei niemiecki ekspert Matthew Dankwart zauważa, że w Nord Stream 2 włożono ogromne pieniądze i nie można teraz tak sobie porzucić tej inwestycji. Ja думаю, że projekt w конце концов будет завершен. Sądzę, że ostatecznie projekt zostanie dokończony, ponieważ zainwestowano w niego duże środki. Jednocześnie nie wymaga on wielkich nakładów technicznych. technicznych, ale rzeczywiście przeszkody, jakie stawiają Niemcy, wymuszą przekwalifikowanie pracy gazociągu na nowe warunki prawne. Nord Stream 2, a także gazociąg turecki, który ma dostarczać paliwo do krajów południowej Europy, to sposoby Rosji na obejście niewygodnych z rosyjskiego punktu widzenia partnerów zagranicznych, którzy nie dają się naciągać i dochodzą swoich praw w sądach. Mowa o Polsce i Ukrainie. Na razie Rosja jednak nie ma wyjścia i musi grać tak, jak jej pozwalają partnerzy i prawo. I jest to interesujące doświadczenie, bowiem chyba pierwsze w historii dominacji rynkowej Gazpromu. Od wczoraj rosyjski gaz płynie przez Polskę na zasadach rynkowych, regulowanych prawem Unii Europejskiej. Oznacza to, że Polska w całości odzyskała kontrolę nad rurociągiem, może go wykorzystywać zgodnie z własnymi interesami gospodarczymi i regulować ceny za tranzyt paliwa na podstawie organizowanych aukcji. Przypomnę, że gazociąg Jamał Europa ma 4196 km długości. Rury położono na terenie Rosji, Białorusi, Polski i Niemiec. Polski odcinek liczy 684 km. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękujemy. Tymczasem 15.30. Zaglądamy do prognozy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, głównie na północy i w centrum przelotne deszcze. Temperatura maksymalna od 12 i 13 na północnym wschodzie do 20, 22 nawet stopni miejscami na południu. W rejonie Zatoki Gdańskiej podobnie 13 stopni, a wiatr umiarkowany porywisty nad morzem dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Ten wiatr zachodni i północno-zachodni. Oczami dziecka patrzę na świat. Stanisława Celińska. Nieważne ile teraz mam lat, zachowam w sobie wśród życia burz to małe dziecko, co chłonie cud, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek cudem jest. Panie Dariuszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym opowiedzieć historię związaną z Ojcem Świętym. Był rok 1979. My jako Rusinowcy, pozdrawiam przy okazji wszystkich bywalców Rusinowej Polany, no gardaliśmy się w takim szałasie, w którym gaździną była pani dla nas babka Koblarczykowa. No i tam nocowaliśmy, śpiewaliśmy. Akurat w tym roku była wizyta Ojca Świętego w naszym kraju. Był między innymi w Nowym Targu. Nie byłem świadkiem tego, ale podobno zatoczył helikopter takie koło nad Rusinową Polaną. Niestety no, nie wylądował. Ale do czego zmierzam? No, wiąże się z wizytą Ojca Świętego tam w tym szałasie taka historia. Otóż pewnego razu jako strudzony wędrowiec zawitał do tego szałasu. Nie było wody. Trzeba było po wodę chodzić do potoka. Niedaleko płynął taki złoty potok, trzeba było wziąć wiadra no i przynieść tej wody na herbatę. Wtedy babka taką herbatę przygotowała. Nie było wody, więc babka bez namysłu dała dwa wiadra kardynałowi i powiedziała, że trzeba no do potoka. No a tam ją zaczęli szturchać. Babciu, babko, ale przecież to kardynał. Kardynał, nie kardynał, jak chce się napić herbaty, to po wodę iść musi. To musi przydźwigać wodę. 7 trójek tak. Na początku. Pozdrawiam 22. Pozdrawiam pana, dziękuję. Człowiek, jego gest, cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek 26 minut pozostało do 16. Ernest Zozuń na naszej antenie. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Witam. Dziennikarz Trójki, który relacjonowałby papieskie pielgrzymki do Polski dla naszej anteny. Wspomnień zapewnie masz bardzo wiele. Tak, to prawda i powiem szczerze, że też na półkach w domowym gabinecie grube teczki. Wtedy nie było jeszcze komputerów, tak aby wszystko to, co się działo, gromadzić na takim małym dysku, jak to teraz jest możliwe. I wszelkie homilie dostawaliśmy na papierze, a ja skrzętnie je chowałem, ponieważ myślałem sobie wtedy tak, że jestem świadkiem historii i takie rzeczy po prostu należy zatrzymać. Nie można ich tak po prostu po zakończeniu całego tego wydarzenia wyrzucić. Dziennikarze pewnie nie mieli łatwego życia podczas tych wszystkich pielgrzymek, bo Jan Paweł II, no zawsze program, wiadomo, miał bardzo napięty, wiele miejsc do odwiedzenia, a miał sporą przewagę, bo przemieszczał się, jak pamiętamy, wielokrotnie helikopterem. Tak jest, a myśmy jeździli naszym radiowym samochodem z naszym radiowym kierowcą Józefem Konkolewskim, który zapewniał nam opiekę, dbał o nas jak tylko mógł, bo widział, że my po pracy przy każdym z tych wydarzeń, która absorbowała nas w 100% i oczywiście pochłaniała mnóstwo energii, byliśmy strasznie zmęczeni, a każdy dzień tej pielgrzymki to oczywiście każdy dzień coraz większego zmęczenia, ale takiego zmęczenia w poczuciu dobrze wykonanej dziennikarskiej pracy, bo myśmy dużo o tym opowiadali, rozmawiali ze wszystkimi, którzy tam byli. Wcześniej jeszcze przygotowywali materiały dotyczące miejsc, które odwiedzał Jan Paweł II, zatem on zapewniał nam taką opiekę i nie zliczę tych godzin przespanych na tylnym siedzeniu w samochodzie, w który prowadził nasz Józek, i nie zliczę też pokoi hotelowych odwiedzanych przy każdej takiej pielgrzymce, bo pamiętam, że nawet miałem specjalny notesik, żeby notować sobie numery tych pokoi, bo to jest sposób po kolejnym dniu takiej pielgrzymki zapamiętać. I staję się wtedy w recepcji i pani pyta, ale jaki numer pokoju? A ja nie wiem. Pozdrawiam i dziękuję za spotkanie antenowe. Ernest Zozuń, 24 minuty pozostały do 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Pan Darek napisał, 7 lat temu odszedł Marek Jackowski. Pozdrawiam całą załogę Trójki. Trzymajcie się. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja się chciałem podzielić krótko z refleksjami z dwóch wizyt we Wrocławiu, na których byłem. No, bardzo tak osobiście, było to jeszcze młodszym dzieckiem, kiedy był brat pierwszy w 1960 roku. Słabo pana słyszę, panie Piotrze. Niezapomniane tłumy ludzi, to było niesamowite, porażające w sensie pozytywnym. Byłem też w Gliwicach, gdzie nie dojechał i też to było takie specyficzne przeżycie. No, nie doczekaliśmy się. Natomiast bardzo żałuję, że nie jeździłem częściej. Teraz miałbym co wspominać. Natomiast byłem troszeczkę za młody i za głupi, żeby brać udział częściej w takich spotkaniach. Siedem trójek na początku, 22. Pani Marta jeszcze z nami. Pani Marto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta z Poznania. Ja dzwonię, żeby serdecznie podziękować i pozdrowić jednocześnie pana Marcina Tydryńskiego. Chciałbym podziękować za wczorajszą audycję. i pożegnanie. Przyznam szczerze, że jakimś instynktem, przepraszam, kierowana, włączyłam audycję po 10 tygodniach rzeczywiście niesłuchania trójki. No i muszę powiedzieć, że było to naprawdę piękne i wzruszające przeżycie. Dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam. Pozdrawiam panią. 7 trójek na początku. 22. Niezapomniany gitarzysta, kompozytor Marek Jackowski i grupa Manam. Program trzeci, 20 minut pozostało do 16. Górale cała Małopolska mimo epidemii liczą w tym roku mimo wszystko na turystów. Wiadomo, że tylko wtedy branża turystyczna ma szansę wyjść z głębokiego kryzysu. Jednak w miniony weekend w Zakopanem turystów było jak na lekarstwo. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zapewnia, że optymizm jest i dlatego w weekend nastąpiło takie wirtualne, ale zawsze otwarcie letniego sezonu turystycznego. Spotykamy się przy okazji wirtualnego otwarcia, ale jak widać również w realu sezonu turystycznego w Małopolsce. Ta impreza odbywała się co roku i żaden wirus i koronawirus nas nie powstrzyma przed rozwijaniem turystyki w Małopolsce. Jak widać, Gorce, Tatry cieszą się dużą popularnością i myślimy, że Małopolska będzie miała kolejny dobry rok dla turystyki, również dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i wsparciu ministerstwa. To przede wszystkim Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego. Będzie sezon inny, dlatego że będzie to sezon, w którym będziemy mieć więcej okazji, by poznać najbliższą nam okolicę. Podkreślamy to, aby małopolską turystykę zasilać, ale przede wszystkim pozwolić jej odbudować. Mamy największą liczbę ścieżek rowerowych w całej Polsce, w związku z tym warto także na rowerze poznawać Małopolskę, ale ta realna pomoc w dobie kryzysu to przede wszystkim małopolska tarcza antykryzysowa. Rozdysponowaliśmy w ciągu pół godziny ponad 250 milionów złotych. Ten rok będzie Andrzej Gutmostowy, wiceminister do spraw turystyki w ministerstwie rozwoju. Wyjątkowy. Można powiedzieć, że jesteśmy już na etapie opanowywania ciężkiej epidemii, która była dla turystyki zapaścią bardzo mocną i dlatego chcemy w tym roku przede wszystkim uwagę Polaków skierować na nasz krajowy rynek. Morze, góry, jeziora, kulinarne doświadczenia, także na zabytki. Wspólnie z rodziną, samochodem, rodzinę wybierzmy się na poznawanie Polski. Małopolska jest przygotowana na to, aby pomóc zorganizować czas dla dzieci i młodzieży. Rodzicom wracającym do pracy, którzy będą uruchamiać gospodarkę, będziemy współfinansować wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży. Mówi się o tym, że turystyka jako pierwsza weszła w kryzys i prawdopodobnie jako ostatnia będzie z niego wychodziła. Przede wszystkim będziemy zabiegać o turystę krajowego. Zresztą turysta krajowy z Mazowsza, ze Śląska, z najbliższych nam regionów to była najczęstsza odwiedzająca grupa turystów odwiedzających Małopolskę. W związku z tym ta nasza oferta do turystów w kraju to także będzie pomoc dla branży turystycznej. Bony społeczne, turystyczne, czy jest szansa, że to zadziałało już w tym sezonie? Pracujemy od kilku tygodni nad tego typu formą wsparcia turystyki krajowej. Mamy deklarację pani premier, że ten bon turystyczny, czyli środki, które trafią bezpośrednio do polskich pracowników, do rodzin z przeznaczeniem na turystykę krajową, zostaną uruchomione w ciągu najbliższych tygodni, najpóźniej miesięcy. Turysta krajowy jest niezwykle ważny, ale Małopolska jest liderem, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, dlatego że najwięcej ze wszystkich województw pozyskujemy turystów zagranicznych, dlatego otwieranie granic jest niezwykle ważne i będziemy chcieli, żeby zwłaszcza Kraków i te miasta, które żyły z turystów zagranicznych, mogły jak najszybciej powrócić do normalności. Niestety w ostatniej kolejności będą powracać do życia duże hotele, duże centra kongresowe, które były motorem napędowym turystyki małopolskiej w poprzednich miesiącach i latach. Zakopane bardzo ostrożnie liczę, że w wakacje ruch dzięki turystom z Polski będzie podobny do lat poprzednich. Niestety takie miasta jak Kraków w zasadzie nie mają szans na szybkie odrobienie strat. Rokrocznie bowiem turyści w stolicy Małopolski to w przeważającej większości goście spoza Polski. A tę relację przygotował dla Państwa Przemysław Bolechowski. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie, panie witam Kubo. Pana. Panie Kubo, jest pan... Ja słucham Trójki od 20 kilku lat. Mm-hmm. Jest pan jednym z ulubionych moich redaktorów, że tak powiem. I jeśli pan Ernest Zozuń, pani Beata odejdzie, to jest pozamiatane. Tyle powiedziałem. 7 trójek na początku, 22, 14 minut pozostało nam do 17. Beata Andrzejewska. 12 minut niebawem do godziny 16. Moim gościem jest pan Marcin Gromadzki, prezes Public Transport Consulting. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Dzwonię nieprzypadkowo, ponieważ od dziś zmieniają się zasady korzystania z komunikacji miejskiej, transportu publicznego. Do tej pory tylko co drugie miejsce w autobusie było dostępne. A jak będzie od dziś? No, rozporządzenie sprawiło pewną niespodziankę, bo obowiązuje od dnia ogłoszenia, czyli już od soboty, a nie od dzisiaj, wbrew wcześniejszym zapowiedziom. Zapowiedziom, tak. Mamy sytuację taką, że 30% pojemności nominalnej pojazdów jest dostępne dla pasażerów przy jednoczesnym zostawieniu co drugiego miejsca siedzącego wolnego. Czyli przykładowo, jeżeli w autobusie miejskim mamy około 100 miejsc nominalnie, 30 siedzących, 70 stojących, no to w poprzednich uwarunkowaniach można było przewozić legalnie jedynie 15 pasażerów, w tej chwili 30, a więc nowe przepisy uwzględniły fakt, że nieco zwiększają, w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej jest bardzo dużo miejsc dla pasażerów stojących. Wiadomo, że korzystamy między innymi z autobusów dalekobieżnych. Jakie tam obowiązywać będą zasady? Tu się w zasadzie nic nie zmieniło, dlatego że też jest ta ta sama zasada, ale autobusy dalekobieżne nie mają miejsc stojących. A więc 50% miejsc siedzących jest tożsame z 30% może inaczej, 50% miejsc siedzących, które obowiązywało do tej pory, w sytuacji, kiedy mamy wyłącznie miejsca siedzące, w przeliczeniu na 30% nie spowoduje sytuacji korzystniejszej, więc dla organizatora takich przewozów zdecydowanie lepiej jest pozostać przy dotychczasowych ustaleniach, czyli połowa miejsc siedzących. Czy coś się zmienia się by w pociągach metra albo by w pociągach na przykład w Pendolino? Te wszystkie zapisy dotyczą środków publicznego transportu zbiorowego zdefiniowanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Czyli tutaj no, rząd to najprostsze rozwiązanie, że jedna sprawa dotyczy się. Halo? No niestety. Halo, halo? No teraz się słyszymy, halo? Bo umknął mi pan na chwilę. Proszę dokończyć. Najmocniej przepraszam. Rząd przyjął rozwiązanie, w którym obowiązuje jedna zasada we wszystkich pociągach, we wszystkich tramwajach i pociągach metra, czyli ta zasada, o której mówiliśmy wcześniej, obowiązuje w każdym środku publicznego transportu zbiorowego. Szacuje się, że sprzedaż biletów w przypadku transportu miejskiego spadła w niektórych miejscach nawet o 80%. Sądzi pan, że będzie wsparcie finansowe dla samorządowych, komunalnych spółek transportowych, a może nie ma takiej potrzeby? Potrzeba jest. Transport w miastach jest w trochę lepszej sytuacji jednak niż transport pozamiejski, regionalny, dlatego że w większości ten transport jest realizowany przez podmioty komunalne, które mają swojego właściciela, są nimi samorządy. Przed samorządami bardzo trudna droga odzyskania pasażerów. Spadła mobilność, no i komunikacja miejska została w jakiś sposób zestygmatyzowana, czyli tak naprawdę boimy się z niej korzystać. I uciekliśmy do samochodów osobowych, czyli to wszystko, co przez lata udało się miastom osiągnąć, propagując transport zbiorowy, w tej chwili zostało zaprzepaszczone. No tak. Przed miastami, patrząc na Europę Zachodnią i Chiny, które no, już troszeczkę nas wyprzedzają w walce z pandemią, trudne zadanie zniechęcania użytkowników samochodów osobowych do nadmiernego z nich korzystania, czyli w takim stopniu, żeby było to przeszkodą dla innych poprzez wywoływanie zatorów. Obserwujemy promowanie zdrowego trybu życia, czyli przesiadania się na rower, chodzenia pieszo i budowania różnego rodzaju szykan w przestrzeni, docelowo oczywiście po ustaniu okresu pandemii dla transportu indywidualnego, po to, aby transport zbiorowy był szybszy, żeby autobusy nie grzęznąc w korkach omijały stojące samochody i na pewno będzie to wymagać przez no, najbliższy rok, dwa zwiększonego finansowania ze strony samorządów. Natomiast katastrofalna sytuacja jest poza miastem. Tam bez wsparcia finansowego przewoźników zwłaszcza, że w wielu tych nie miejscach, będą utrzymane przewozy. W wielu tych miejscach przewoźnicy ograniczyli kursy albo wręcz zawiesili połączenia. Szczególnie to dotknęło mieszkańców mniejszych miejscowości, o czym pan wspomina. Myśli pan, że po tych zmianach wiele połączeń wróci? Mamy w tej chwili tarczę 3.0. Na jej mocy dopłata do wozu kilometra dla operatorów, czyli dla podmiotów, które realizują przewozy finansowane, czyli organizowane przez samorządy, przewozów jest naprawdę bardzo niewiele. Gdyby przepisy... No niestety. Marcin Gromadzki, prezes Public Transport Consulting. Tu Trójka. 7 minut pozostało nam do godziny 16. Podaję ci rękę. Ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Panie Marku, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, szanowny. Witam. Chociaż dzień dobry to dzisiaj jest złe słowo, proszę pana i proszę państwa. Witam państwa. Ja 42 lata słucham radia, tego radia. I chcę mi się powiedzieć, niech wstąpi duch twój i odmieni oblicze tego radia. Powiem tak, jak poprzednik mój. To nie tylko panu, bo oczywiście jest pan jednym z kilku, ale wszyscy państwo jesteście wyjątkowi. I jak dla mnie niestety jest już pozamiatane, mam tylko nadzieję, myślę, że tak jak i wszyscy, którzy tego teraz słuchają, że właściciel kubła na śmieci, przyglądając się okruszką po tym zamiataniu, podejmie decyzję o wymianie miotły. 6 minut pozostało nam do godziny 16:00. Program trzeci Polskiego Radia. Mało! To grupa ma nam 5 minut, pozostało do 16:00. Ptaku mojego serca, nie smuć się, nakarmi cię ziarnem radości. To Wanda Warska. Rozbłyśniesz. Ptaku mojego serca, nie płacz, nakarmię cię ziarnem tkliwości. Fruniesz. Ptaku mojego serca, z opuszczonymi skrzydłami, nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem śmierci. Zaśniesz. Autopromocja. Specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki w wieczór setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Te dzwony mi uszy rozrywają. Nie wiem, zaraz mi serce z płuc wyskoczy. O, jesteśmy w państwie religijnym, kościelnym, dlatego też słychać dzwony. Premiera. Autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Marka Otwinowskiego pod tytułem Papież. Wystąpią Zdzisław Bardejn oraz Adam Boronowicz. No, to prawdziwa potęga mieszkać w Watykanie. Jest pan na oczach całego świata. Porozmawiajmy o mojej pielgrzymce do pana kraju. Dzisiaj po 22:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swoją kolekcję produktów dużego AGD i zyskaj aż do 15% ich wartości. Na przykład kupując 4 produkty Beko oszczędzisz 869 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.